أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النمل مكي سورة ده نازل شوه ده پس ده سورة الشعرانا دا په ترتیب کې وشتم دی او په نزول کې اتم سلوي ختم نه دي کې دو مسلې الٰه العالمین تفصیلا ذکر کړي. یو نفی د علم غیب کوي عن غیره تعالی. دویم دا چې سلامتیا د الله د طرف نه ده. دا اول داوی د اثبات د پاروا کې د موسی علیه السلام ذکر کړي. دارنګي ګورا بال بچی پرې خوې زر اعظم او نبوت ورته ملا او شون را ورته نغې. دارنګ يم سه غرزولا داغه نمار جوړ شو په حقیقت د امسا خبر نشو. سليمان عليه السلام لوګو رسمره دی پیغمبر او بادشاہ دی او دی اولوی خار پته ورته نشته چې هغه په کفر کې اخته دی. تر دې چې هدهد ورته خبر ورکو. دا دو واقعات دا ولی داوید فاردی چه عالم الغیب ما سوا دا اللہ نبل سوک نشتا. دو واقعات ذکر کئی دا صالح او دا لوت علیہم السلام چه سلامتیا ورکولو والا نجات ورکولو والا دا مکر فریب دا کفارون اللہ دے. بسم الله الرحمن الرحيم. تواسين ددي په مراد او معنا الله خپوهي. تلک آیات القرآن د آیاتنا د قرآن دی و کتاب مبین او کتاب د واضح. او تلکا اسم اشاره چه د بعد د پار رازی ایسر اشارو کا د قرآن اغلوی شرافت او لوی فضیلت تا. دکه اسم اشاره بعیده کی کلا بعد رتبی بعد مسافینی مراد هدن و بشرام. دا قرآن هدایت دی او خوشخبری دا للمؤمنین د پاره د مؤمنانو. ادا هدا و بشرا خبر با د خبر دی د تلک د پاره. یادی ایک هدن و بشرا منصوب دی بنا بر هدیت بانی. الذين مؤمنون وكسان دي يقيمون الصلاه چدي پابندي کوي پمز ويوتون الزکات ورکوي دي زکات مفروضه وهم بالاخره هم يوقنون او دي پاخرتم دي يقين ساتي. ان الذين بيشك هاكسان لا يؤمنون بالاخره ايمان نساتي فاخره زينا لهم اعمالهم خيستكري منجيتا ناكار عمل ندجي فهم يعمهون ندي حيران وپریشان دي. اگر دزړه پریشانی ختمي دي او ضرورت سکون حاصلی گی دا اللہ پا پورا دن بانے. نو کافر لکا ظاہرن دیری مزی چرچی دی خوفہم یعمہون یتحیرون و یترددون دی حیران و پریشان لی. اولائک الذین دعاک ساندی لهم سوء العذاب چی دوی دپار بدو ناکار عذاب دے وهم دوی فی الاخرت پاخرت کی هم الاخسرون هم دوی دی دیر زیاد تاوانیان دیتا ثواب دا خیرت تی فوت شو او دا عذاب مستحق شن وَإِنَّكَ بِشَكَ تَاسُ چِئِئِ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ خَامَخَا دَرْكُولِ شِتَاسُ تَقُرْآنِ حَكِيمِ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ دتا رفع دا غزاتنا چیا خاون دے حکمتنو دے عفوها دے اغسلور واقعاتو کی اول واقع اللہ بیانی بقال موسیٰ یاد کا آغا وقت سے فرمائلو موسیٰ علیہ السلام لے اہلی خپل اہل تا انی بیشک از چھ مانستو نارن قتل من اور سآتیکم منها بخبر زرد چراتل بوکم تاسو تددی اورن پس خبر سآتیکم کی ضمیر د جمع ذکر کو نو دا جمع ضمیر د تعظیم د پار دے یا ور سره بیوی سره نورم بچیو او آتی کم یا راتلل بوکم تاسو تا بشیحا من قبسن پیو لمبی بلی کڑی شوی سراب قبس اسم مفعول پا مانا کرے بشیحا من پیو لمبی قبسن بلی کڑی شوی سراب لعلکم تسلون ذی الفار چتا سوزان گرم کئ اور سعاتیکم او بیا وی او آتیکم او لعلکم تسلون دیکي زمائر د جمی دی په اعتبار د لفظ د اهل فلما جاء هار کله چراغ له دی ته موسی علیہ السلام نو دی आवाज ور کړه شویو دا ان دیده کی مخفف من السقیل دے زمیر شانیه پک محذوفی ان بورکا یلی انہو بیشک شان دا دے بورکا برکت ورکڑ شوی دے من حاغ چاہتا فی النار چی پتلب دور کی دے چی اغ موسیٰ علیہ السلام دے ومن حولها ورغ چاہتا چگیر چاپی رد دی اور نو د ملائکونا و سبحان اللہ پاکی دا اللہ لر رب العالمین چپالن کے دا مخلوقاتو دے ایت پوشو دا امبوری کم فی النار پا مانا بانی تا لوا ادری گا ادری دلوا امبوری کمن فی النار سر دلوا ام دلوا مخی جیر تا لوا او شاہ مچے ہوا یا برکت کو شوئے برکت کو خوام جیسا خیال لے کرنا نظر چالے لگی ام جیتا امبوری کا من فنار مانا دیز دنک لا خمون شوروی لہو کنو تجی دو رضر سوچنو کی زی کی نکا ورس ترجمہ دل ترش دل ترش تاسو سوچونه کوي لا حضور کم عمر دی ده دا خدای بوډاګان که سوچونه کوي نو خو به نو ته پس سوچونه کوي ها پکې دی خوان دا سره یا موسی موسی علیہ السلام وسبحان الله پاکی دا الله رب العالمین چې پالون کې د ټولو مخلوقات ده دا آیات کې اشکال نو موږ لنډه مختصره معنا وکا چې دا پټولو کې آسان و یا موسی موسی علیہ السلام انه بشک شاندار ان الله العزیز الحکیم ز الله یم غالب او خاوند حکمتونو والقي عصاك ارتاو کخلام سانی فلما را هر کله چې وی کته تحت الزخ زیدا کانها جانن تاب ویګن شدا نره مار دے ای جوسه غټه وا خو خوزیدو حرکت او منډي لکد نری مار پشان والے والله مدبرن واپس موسی علیہ السلام شا کون کې طبعا يرف في غمبران عليهم السلام امراضي ولم يعقب يا معنى ده ولم يعقب راوا پس نشو فخلو پندو لم يرجع على عقبه ولم يعقب راوا پس نشو فخلو پندو يا ده معنى ولم يعقب اي لم يلتفت رستوی اڈو قتلنا رب کریم ورت آواز ورکو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لا تخف یریگما انی بیشک دچم لا یخافو لدی المرسلون نیریگی پخوا زما کے پیغمبران زما خوا کے زدسر خبرکم زما پخوا کے پیغمبران یریگینا تا الا من ظلم استثناء منقطع دا پیغمبرانو نه بغیر بل څوک یادای الا من ظلم لیکن هغه څوک چې ظلم وکړي ثم بدل حسنا او به بدل کې روړه حسنا نیکی ایتول بندگان دي د پیغمبرانو علیهم السلام نه علاوه ظلم وکړي او ګناي کړي وا شرک کړو او به په بدل کې راوستي د نیکی توبه سه بعد سو ان پسد دی بدو نا کارا ملنا فإني غفور الرحیم نو بشک زم ډیر بخون کې او مهربانا وادخل یدک ورذنک دالاس مبارک خل خیلاس فی جیبک فخل گریوان کې دلتا اهل المد جیب ګور دی ګریوان ته وی مال ګور مخامخ زمونږ د دې مسلمانانو خاص کر زمونږ د دې پښتنو دا ګریوان چې مخامخ د زاد سنت مطابق رې چا دې په ل جوړ کړي او چا دلته ګریوان جوړ کړي چا شاله جوړ کړي نه دا سنت مطابق نه رې جیب وای دی ګریوان ته دا خیل اسراواله په دې کې وردن نه کا د رسول الله علیه السلام د کمیس د غشان غریوانو عقلې ثنای وی او کله ثنای دی د رسول الله علیه السلام د کمیس کله ثنای بوی او کله بنوي نو که ثنای واشو لشي ندام د سنت مطابق دی او کوان چول شوي ندام د سنت مطابق دی او صحابي نبی د سلام کتل دای کمی سو خو تانای نوی ناغتول عمر بی تانو کمی سباشو نو تا دا صحابو دا اتباع دا محبت غن خوا طول عمر کمی س اچول بی تانو گریوان بی کلاو تا خروج رو بزی دا خیلاز بیدوا تکسپین من غیر سو ان بغیر دس بیمارینا کل لاستک سپین شی قوس عبرس بیماری پیو لگی فی تس آیات الی فرعون و قومه لار شپنهو موجزاتو کی فرعون تاودد قوم تا انہم کانو قوما فاسقین بیشک دوی چی دی دی دی یو قوم نا فرمانا فلما جاعتهم آیاتنا کل شراغ دی وغویت موجزات و دلائل زمونگا او د موسیٰ علیہ السلام پلا سرگن شویو مبصرتن خکارا واضح موجزاتو قالو ندی کافر ویلیو هادا سحر مبین داد جادو خکارا اگر دیر سیات کیوئی چې فرعون او د زده وزیرانو دا کفر د زده وې داد د وجنو خور سپته او چې موسی علی السلام په حق کړي وجهدو بها انکار کړو دای دې معجزاتون ظاهرا واستيقنتها انفسهم او یقین کړو پدې شړونو د ذوی زړه کې خی یقینو چې دا معجزات حق دي دا اولی انکار کولو ظلم او علو دا منسوب دی بنا بر علیت یا حال انکار اولی کڑو وید وجد ظلم و علو انو دا تکبرنا او ظلمن و علو ان کا حال شنو مانا بیدا سی پدا سے حال کی چه ظلم کون کیو وعلوان تکبر کون کیو حق ورت معلومو فانظر نو گورا کیف کان عاقبت المفسدین سرنگ و خیری انجام د فساد کون کو ولقد آتینا بشک ورکڑو منگ داود و سلیمان علما داود و سلیمان علیہ السلام تعلم علم یو دم رلوی فضیلت دے چې الله پیغمبرانو باندې چې د احسان ذکر کوي وای ما ورته علم د شریعت ورکړو وقال الحمد لله الذي فرمایلی دی دعا او ټول حمدنا خاص الله الذي الذي هغ الله فضلنا چې مونږ ته غروال راکړی علی کثیر من عباده المؤمنین پڑے رود خپل بندگانو مومنانو نا وورث سلیمان داود او میراث کی اغستی وا نبوت او بادشاہی سلیمان علیہ السلام د داود علیہ السلام نا دا مال وراثت نو غنی بیا یواز سلیمان علیہ السلام بخاص نو دا غی نور بچی مو دا میراث د نبوت او د بادشاہی له وقال يا ايها الناس او فرمایلی وے خلقو سليمان عليه السلام علمنا منطق الطير مونږ تعلیم را کړې شوی د خبرو د مارغانو اې مارغانو چې بسوي نو الله د وحي او د معجزې په طریقې سليمان عليه السلام تدا علم ور کړو و اوتینا من كل شيء را کړې شوی دې مونږ ته د هر یو شینا یو بادشاہ چې بادشاہي کې کوم اسباب ته محتاج وي ناغمات الله را کړی ان هاذا بشکدا له الفضل المبین خامخدا احسان د الله د احکارا وحشر لسليمان جنوده راجم کرشی سليمان علیہ السلام تلخ کردا غوی من الجن لپیریانونا والانسی و دنساناننا والتویر و دمارغاننا فهم یوزعون اید وزع اخفل مانا دا الکف والمنع سوکرا بندور لگتا سوګن راو راو نه دروام شو درګی چې دا نور در په سر اور رسی دیتا یوزعون وی دا مخکینی بندول شول چې رستنی ور په سر اور رسیږي دای اسارول شول دا مخکینی چې رستنی ور په سر اور رسی دا وضع خپل اصل معنا دا الكف والمنع بندول حتى تردي اذا پیریان لخ کری دی انسانانو لخ کری دی دمارغانو لخ کری دی حتى تردي اذا اتو راغلی و غی علاوہ دین نمل په میدان د میگو بانی اې د میگو یو میدانو ال تر ورسیدل قالت نملة ویلیو می گئی ایدی نملة کی داتا دا وحدت دا پارا دا تانیس دا پارا نا دا نمذکر او مونس دوارو مان اطلاق کی دکا اسم جنس دے او عرب وی نملة ذکر و نملة انسا د ګور دی معنا کې د نملتون دوړ احتمالات دي چې چاوي میږي وي نو خبره درست ده او چاوي چې میږي وي ودمون به میږي ځکه کوم شی مشهور ادا را پای قالت نملتون ویلو میږي یا ایها النمل ذخنو اے میگو وردن نشی مساکنکم خپل سراخونو تا لا یحتمنکم میدن کی تاسو لرد خود لاندی سلیمان و جنوده سلیمان علیہ السلام و دیلخ کری و هم لا یشعرون اویب پوہی گناب ایتب علم نوی مفتاح دار السعادہ کی علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ وی گردی یو آیات کی سم رباری کئی دمانی و راجم اکنی یو یا ایوہ النمل لو گرئی ندالا ہائے تنبیہ یدا او تصریح دا اے میگو ورداس خطاب اکڑے لکے او انسان با خبر دو علوم نکے یاد ندالا ہا تنبیہ یدا او النمل کی گر تصریح دا کنایا ندا او دو خلو کے امر دے لا يحتمنكم سليمان وجنوده ديكي تحذير دي يرى ورقه وهم لا يشعرون كي وزر پیش كي يو آیات كي سمر خبر را جمع كي اے میگو وردن شیخ پلو سراخنو تا دل دلمون کی میدمون کی دخفو دلان دي سليمان عليه السلام وجنوده ذي لخکر وهم لا يشعرون او ديب فوهي جناب دذي خطاب کی کمال کو ذکر الله دا غیغ خبر را نقل کړي اده چسوی نو سليمان عليه السلام معجزتن او ریدل معجزتن ای او ریدل وردل تورتوی سلیمان علیہ السلام دا غمر گریم دا خود لاندی چخلی نکی زکا پیغمبر دے خوپا غیب پوئیگی نا نبی ظلمون نکی چگنی میگی او کمزور مخلوق دے دا خود لاندی میدہ کئی او دا پیغمبر مرگری صحابم ظلم نکی چی دا خود لاندی او کمزور مخلوق دے چخلی کئی وګوره پیغمبران او دای مرغری عالم الغیب ظالمانم نی وهم لا یشعرون او عالم الغیب نی پیغمبر او دغه مرغری ظالمان نی چې کمزور مخلوق دې د خپل لاندې دی چخنی کوي وهم لا یشعرون او په غیب نپویږي وګوره نفی د غیب او اوکا د سلیمان علیہ السلام او د اغد مرغرونا عدل تو علماء لیکلي چې کله سلیمان علیہ السلام او د اغد مرغری اصحاب ظلم نکړي نو رسول الله علیہ السلام د مرغرو خوشان ویلې ای بسنګ ظلم کړي صحابه ظالمان ني دیو جن اهل علم لیکلي وای کاش چې څوک په صحابه باندې عیب لګي الله دې د ټول ناراضي شي نو کده دې می گئی پسې تلې وکنا نو د دې عیبونو نه به خلبن دکړې او ادب به خیسته اختیار کړې و کده میږي بنلې ور میګې موي چې پیغمبر او د دمرګري دا د خود لاندې کمزور مخلوق نه می دکای ځکه نبی او دا غمرګري ظالمان ني وهم لا یشعرون او په غیبم نپویږي اګور دې دې کې د سليمان عليه السلام د مرګرو عذر میګه بیانې او د اصحاب رسول عليه السلام نمبر چراغله نو د یوسر او زر د عرش مالک بیان کړي نسبتونو ته ګوره د سلیمان علیہ السلام د صحابه عذر چا بیان کو او د پیغمبر علیہ السلام د مرګرو عذر عرش والا بیان کړي وګوره سوره فتح شپږشتمه پاره کې سوره فتح وګوره آیات وګوره پنځشتم نمبر وګد آیات دې دې نه ګوره ولولا رجال مؤمنون کچره نو سړي مؤمنان ونساء مؤمنات و زنان مؤمنه اے صحابه او نبی علیہ السلام د حدیبی په مقام کې د عمره نه بنکل وای کدی مکه مکرمه کې مؤمنان سړی نه وي او مؤمنان زنان نه وي ک جهاد شروع شوه دا هم پکې دلدل شوه لم تعلموهم تاسو غین فی جندل ان تسوهم دا جیب مم دلدل کړي وي فتصيبكم منهم نرسیدر بیتاسو تدجوی دوجن معررت خبکان بغیر علم بغیر دیلمنا قرآن تاوی وهم لا اشعرون او دلتا عرشوالاوی بغیر علم دا صحابا و عزر دا عرش خاون بیان کو اسو پی پوش بھائی بھائی قرآن دا دیر سوچ او تدبر کتاب دے نگو رد سلیمان علیہ السلام دا مرگرو عذر میگے بیانائی او د پیغمبر علیہ السلام دا صحابو دمرنوی شان لے چی عرش والے عذر بیانائی فتبسم زواہکن نو مسکیشو سلیمان علیہ السلام زواہکن چی خندی دن کےو من قولها د وجد وینا د دی میگینا یاد می گئینا وقال فرمایلی رب رب زما اوزعنی ما تتوفیق راکا ان اشکر نعمتک اللتی چی شکر داکم د نعمت ستا نعمت علی چی تا انعام و احسان کڑے پما وعلا والدی او زما پمور پلار وان اعمل صالحا او دا چی عملکم نیک تردواهو چی ترازی شپاغی او تخوخ کی اغیل راب ایوی عجیب آیات تی خود رو پسترگو کمور توقت عمل دی نیکو کو خوبیابم جاڑی چی اللہ پی رازی شی نیک عمل دیو کو بخ اخلاص خد پیغمبر د سنت و مطابق او بیا بم جاړ چې الله پی راضی شي و ادخلنی برحمتک او ورذنک ما فخل رحمت سرا فی عبادک الصالحین پبندگان استانی کانو کې د دې سورۃ سورہ نمل فدې اعتبار وای چې د میګی دا عجیبې عجیبې خبرې دي ګوره میګې موای چې پیغمبر او داغه مرګري په غیبونو پوي د خپې د لاندې جسمه د کای نو پاغي پوهیږي نا او نبی او داغه مرګري ظالمان ني خو په غیبوم نه پوي او یو سره دې څومره غټ سره دې سمو خیال لې چې سورہ میګی ورته چې تلې وبخیږي و دې وی بابا سه پغېبو پوي امړې پغېبو پوي او پیر سه پغېبو پوي وګوره میګه وای و هم لا یشورون یا ځان ته علم نسبت کوي اکلم کاغذ راغسته صحابو کې ابونه لټای دی وای کده بل جانم نه دې میګیو بنا میګه وای پیغمبر او دا مرګري ظالمان ني نو کده بل چانم بڑی دی میگی خو مانا کرا چیت کتابون ایلی گیا صحابہ بدنامے پیغمبران بدنامے اے اخیار و سر دزان غم دے چی سب اکھی گی بدنصیبہ دزان غم سکے پیغمبرانو پس شوروش فل دا بدنصیبی دا صحابہ پس شوروش فل تا سمخ کمائی او قائدہ ذکر کرے ہو آئے سو کم چه موقع تو کم اڈالا چه زان نمخ کی دی نورو لماو پس لگی آلی پوشی چه دا سرے دو بی دی نئی پلار روان دے ایبان سروائی قرآن مو مخل لرے روجہ پخلن ناسی کزا مونگ نمخ کی دا علماء نوے نمونگ با ایمان او حیاء دا چانز دا کولا مونگ سر سمر احسان دے مونگ ور تطول عمر پا سجدہ کی دعاو کو یقینو ساتای دائی شکر نشو ادا کولے نو کدائی نمخ کی نوائی تا بچا ایمان او دین خولے مونگ سر دے طول احسانات تی مونگ با طول لدعا کو اکس کم زوری دی داغی معافی با اللہ نغوار ورطا دی کی دمیگی ذکر راغر ذکر ورطا سورہ نمل وی اولما او دمیگی حالات ذکر کری داوڑو کے غنتے شید اللہ بکی سورہ سوچ چھولے گردی سوراخ جوڑ کنو یو لا ربانی زی پا بلا رازی دا چې د ټریفیک پولیس دی ولا درو نه زوره به څوک پابندیونه کی پای په یو لار راځي په بل راځي اته وی غره تعالی راوونه پیژند تعالی ویټولو پر قران ته ناس دي ګیر دي سپینا شو خلار دی اون پیژند چې د تلو کملار دا او دراتلو کملار ور میګو لار پیژ پيوزي په بل راځي اهل الملکری کم میګي چې شیو مومي نو دا د دوی او کنی شوړې نو دا نور ور سره تعاون کوي او چې سوراخه پرور ته دی پکې برخني دې چا چې چا مونږ دی اواز اهل الملکری حافظ ابن قیم رحم الله وای دروغ پکې ډېر بد دي وای یو میږي ته چا سکه خلی او عالم وای ناغو او کتلو شتولې نشو لاړو میږي را وستل وای چې راتلل ما غشه او چت کړو امیږي کر دي دل رو کر دي دل خوشيو نه ونتو بیا چې لاړل بیا مې دل کېو د بیا او چتول کوشش کو جو چتول نه شو نورو پسې لاړو نورو پسې لاړو د بیا وې ما او چت کوې د درې پیرې مې ورته ودا چې وکړ و یا نورو مې ګورو نیو او زری زری ګمړې کو چې ته دروغ وې پاو درې دروغ پکې دبره بد غنلې شي دو درې پیرې را وصل بل په سلورم ځلې رونیو چې ته خاصه مونږ راولې بل اهل الملک دي ګور دې په دې سوراخ کې سيزونه جمع کړي نو کله چې باران وای الله زمرا فهم ورکړې چې هغه غلل ونده شي نو به نور تر او باسين ور ول ورکړي چې دا اوچ شي اکم شي چې زرغونې دو وخت راشي نو هغه نمخ کې دو ټوکړي کې چې زرغون نشي او د دنیا دانه سلور ټوکړي کوي ځکه دنیا ک دوه ځای شو بیا بر زرغون دی نو هغه سلور ځای کې الله دمرا یو لوی فهم ورته ور کړی دی ځان د پاره د سمره سمره مودي ذخیرن دوزی کوي اهل الملک وی سليمان عليه السلام میګیله وی تکال کې سمره خوراک کې نو یو دانا نو یې سکه بند کوشش کې او یو دانه ور سره کې خوا چې کال تیر شو وی کتل نو نیمه دانه خورلې و نو الله پیغمبر ورته یی دا خو زرو دانه خورو درو دی هغه وینا ما وی دا د الله پیغمبر دی بادشاہ دی شر سهیر ته نشم وې دا نیمه مې بل کال د پاره یې یار کدا په اخلاص کاوزو خو بنکړې مهیر شوم دې نه بیا وسکو دارنګ ګور حدیث کې راغلی باران نه کې دو سليمان عليه السلام استسقاء د پاره وته نو مې ګېره الله سجاړي وي الله مستان مخلوقات نه او مخلوق یو تا د انسانانو د ګناهونو د وجه نه باران بنکړې مونږ ولې د دې د وجه نه سلیمان علیہ السلام قوم ته را رہی زمون پزې بل چا دعا او غختا او الله قبول کا او الله باران ورای الہ العالمین سکی باران ورای وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین وتفقدت فیر اوازیری اغسط و نمارغانو سلیمان علیہ السلام فقال فرمائلی و مالی اسلی مال را لا ارل هدهدا چزنوی نم هدهد ام کان من الغائبین یا کدی غد غائبنا ای وی حد حد نشتا ګور دري حکمونه دې رستو آیات کی جاری کل لا اعربنه خام خاص عذاب ور کم د ته بی اجازه تلاړه عذابن شدیدن سزا سختا بی اجازه تلاړه سزا ور کم نګور حیوانات ته مناسب سزا شتا دی آیات نه مسله راو ته حیوانات لسر دا غد شان مناسب سزا را لکه دا زمیدار غوام ساتي مناسب گزار ور کولې شي او دغه ورته د وګو ټکول لرګې کتلې ا دې پښو مر خرار او یو لوی ګاډي ور پسې تړلې ا کور کې چې سفر دي ټول پکې ناشتي ها بھائی او یو پر باندې کړی ها بھائی نو ظالمانه وال کړو کل نو دا حیوانات به جمع کیږي پرز د قیامت حشر به کی او دای به شکایت کوي د الله په حضور کې نو حیوانات ته سزا شته خود شریعت د اصول مطابق لو عذبنه عذابا شدیدا خامخا سزا بو ولور کو سزا سختا او لا ازبهنه او که سزا زیاته نو خامخا ذبح به کو او لا یاتینی بسلطان مبید او ایدا د ظلم حکومت نره که سوزر پیش کو نو معاف به کم یا وراتلو کی ما ته په دلیل خکار سرا قر اول ازبهنه کی یو لان زیادت د الف راغله د دې علما او ګڼ جوابونه کړي خدای یو مسله ذهن کې کی نه وای وې د قران دا رسم الخط سماعی دی او ک کیاسی دی اهلی له وې دا سماع د وسابونه چې څنګه راغله دیو جنا اهلی الملکی رسم الخط د قران کې د رسم عثماني تابعداري فرض او لازم ده کدينه چا خلاف حکومت دا حرام دي د رسم عثماني چې څنګه یې قران لیکل جامع القران د کنه عثمان ابن عفان رضی الله عنه دا مخله قران چې فروض ده دا چارا جمع کړو عثمان رضی الله عنه نو رسم عثماني خلاف حرام ده چې سیکري ګرا وې دا قواعد درست علماء جوړ کړی دته نکاد بادل وقوع وې دا د نحوی د صرف او قواعد دا درست جوړ شوی نو که قران راغې او قاعده ما تکا نو بس هغه د خلقو قاعده لوای چې دا ما تکا نو قران قاعده سره چیرنه ما سپو شوی په خبر باندې دی وجه نګور داسې علما او س قواعد اصول جوړ کړی نو کله هغه قاعده سره قران او سنت ته دی صحیح اهل علم سوې توجه کوي وې د پیغمبر اره خبره قاعده ده ستاره کپی ماتی کی نو ماته دي شي کنه تا یو اصول جوړ کړی قاعده دې جوړ کړی خود پیغمبر اره خبره اصل دی او قاعده ده ستاره کپی ماتی کی ماته دي شي او ته په خپل اصول او قواعد د نبی خبره کې برد او بدل نه کې دا کومو کړ د لوی غم نه بخلاص شي ځکه بعضې څه قواعد جوړ کړی اغه سره ټول حدیث خو انتباق نی نبی په حدیثو کې ټول مور کوي د نبی اره خبره ځان ته قاعده ده اگر کستا جوړ شي قواعد مات کن فمکثا ایو دا حدود لیکاتو وای سلیمان علیہ السلام لخر روانه کړی وی نو مشهور ادا دا وای دته په دې مکه کې وبخکاری دا د ابن عباس رضی الله عنهما قول له نو ابن عباس رضی الله عنهما باندې یو کس اعتراض وکړي چې وی دې له وبخکاری اما شومان جوړ کړکې خیا ورته نخکاری دانه پکې بارګړي دې پټونګه وې برسروې دي شي کورکې خو په جنې ته نه ما شومات جوړ کړي اخکار یار دا غنو رزمکه کې پټکړي هغه کې یو چینجې دانه هغه صرف اخکارې دې ته چې یو بو نه اخکارې کورکې ولا نه اخکارې او بو نه اخکارې دای ورته اجل چې راشي سره ډون کړشي خو اصل اهلی الملک دي محققین مفسرین وای امام روح المانی وی لا جزم لی بصحت الخبر السابق وی زما یقین نشت پسحت دغه خبر سابق چې دا خبر ابن عباس رضی اللہ عنہ ما تا منصوب دا خوصاندن ثابتن دا نو بس او دودود تا پوزی کولو دا نجگنی او بی پی معلوم ہولے او بی پی معلوم ہولے لیکن اسم دی خلقی ہو رواز شروع کرے یار کوئی ایک نمو افلانی دی کہ او بو تجربے دن او جو کنی ہوئی دی تا ماشا جوڑا کری خلقو نو آغا پیسی ملی بس یو زیکی راکھنگا کی او ایدن تا کوئی او کنائی سپوشی پا خبر او یار دی او بو معلوم آئی نو لکه څنګه وو ته خبره ده چې دا چې تاسو په یو جوړه کړی اوس چې څوک یې کني څوک به شره او یره ته یو بو کړی دا غټه تجربه را ناغه چوک نه ویلي ابا چې کوم دې کې وګاړي نو لاسو باندې زور ورکوي راکا غاښو دې دې کې وای څوک دا وې دا چې لږی استادان دې وخت د طالبان یې راي طالبان ماشومان یې ماشومان کله یو شی پټ کی نو یو استاد وی چې زه ګور سورې یاسین وام او هر طالب برازي کوزې له وګتی وړي چې چا غلا کړی پاغب کوزه شي کوزه په یو ګرځي طالبان یې ورو اوس کې خلکو پیری پوری دي جوړه کوي فلانې غلبانې کوزه تاویږي څه پويږي غلبانې څه کوي نو تاسو دی وخت یو خبره وو شي خلک دا غي نه څه جوړ کی وی عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه ز سوکرا غلیو د دای او زید مسجد او بل په لیندوانو په قبضه کولا وی ورته شاه سی ورته وی د سکو یو خبر پکې جوړ کای نو انګریز په فیصله شي هغه د موږ بڑے پکې خاصه څنګه د قبضه کای سی جوړ کو فرضی خبره جوړ کو وای سره د پس خلکو پاغې جاډی او درې درګې جوړه شو جدونه به غختل ښ یو سړی را ما شو و شا بیا بیاوي او ډیر خفه چې ګوره سب شته خو دا خله خو جشن غې له راضی هغه تشلی لسو تش سری د خلکو توافونه کول هغې حاجتونه غختل فمکه غې رب عیدن نو وخت تیر کړو هود هود چډیر نو راغه سليمان عليه السلام تا نور مرغان ورته وي ته خو بي اجازه تلاړي او د الله پیغمبر خوستا بارخ یو څه حکم جاری کړي فقال هود هود ویلو سليمان عليه السلام تا احط بما لم تحط به زعالم شوم فاغس چه اید اللہ پیغمبر آتفاغی نی عالم شوی و جئتو کراتل مکڑی تاتا من سبا اند سبا دخارنا بنا بین یقین پیو خبر یقینی سرا و را هدهدم وی چه پیغمبر پا غیب نپوئیگی اده وی پیر سے کامل پیر آگئی جی در طول دنیا در اونو پانی ور تمشمیر معلومی عشقی ور تمعلومی وی ا کامل پیر آگئی جی در مورد لکور نخبر وی وی در غشانی او زنان پا دین پویا و او در خاون دی سوک پیرو شیخ القرآن مولا غلام اللہ حام سیب رحمت اللہ علی بیاناتو کی ذکر کری ناغبوی جی پیر سے پارس پویے گی نوې روټۍ چې دلته نو هغه خزي چرګ د ریجو د لاندې کو او ریجی به پاسه واښولې نا خاو دره او خزي سره جنگ شروع کوي ګور ته څه ریجی ما پیر سیم لرېستي هغه ورته ته ورته چې وی چې دلار سخکاری ریجو کې ورته چرګ د ښکاری اده مورید د کور نه خبر رې نو دا یو ټوکا نخره خلکو جوړ کړي او خلک په دې طریقې د ځان تابع کړی دي عالم الغیب صرف څوک دی یو ذات د الله دی ګره هو ته دوی ز خبر شوه او تاسو دا غي خبره نه ډو خبر نه یې مارات کړی تاسو سبا د خار نه په یو خبر یقیني سره و عزت از پرواز مې کولو الوته هم انی وجدتم راسن بیشک زچیم ما مندلی د یو زنانا تملکو هم چه ده سبا ده خاروالو بادشاہی کئی و اوتیت من کل شین ورکڑے شوی ده ورطداری یوشینا چې بادشاہ پکې بادشاہی ته محتاج وي ولها عرش عظیم او د دې د پاره یو تخت دی عظیم شان دا ګور زنانه کافره ده دغه وخت کې رسو ایمان وروړي او دا د کافرو بادشاہی کې پدې کې د خضر حکمرانۍ دلیل نشته ځکه زموږ پیغمبر علیه السلام او زموږ شریعت د خضر د مشرۍ نه منع کړي دا خو د کافر او عمل له د کافر او عمل موږ د پاره د جواز دلیل نه جوړي سپو شوي په خبره باندې دا خو دغه وخت کې کافر ده او دا حکومت کوي د دې د اکار مسلمانانو لپاره د جواز ذریعہ نه جوړيږي زمون په شریعت کې د خځو حکمرانی ناروا ده امامت کبرا صغرا نشي کولی نو کبرا بسو کې کبرا وای دی خلافت ته چې خلیفہ شي او وړه امامت دی لوي چې دلته امام شي زما خیال ده په ټول دنیا کې چلته په یو جماعت کې خځه امام را چې سړی ورپسې ولاړ دی د چې وړه امامت نشي کولی نو لوی څنګه کوي اګوره د عقل خبره ده بانگ نشی ویلے خطبہ نشی ویلے بلکہ حکم دے چکور کی کینائی وقرن فی بیوت کننا کور کی کینائی کور کی اسے گئی اک ضرورت وی روزے نو یدنین آلیہن من جلابی بہن پزان دران پڑنیو برکی راوا چوئی وجدتها مندل مددا ملک سبا وقومها قوم دذی یسجدون للشمس چی سجدی کین ورتا من دون اللہ ما سوا دلالا ورہ حدود سمر الوی غم روڑے چی دی خود غیر اللہ عبادت کئی اتا لوی تکو رجی تخفنی چی کسوک شرک کئی ورہ اخفر خراس کار سے جی خلق کئی ہے بھائی که شرک کئی که قبر تناس دی که اونی لے عبادت کئی ورہ حدود خفا دے ذکا اللہ دا غدا قیمتی خبری وخپل کلام کی ورت زیور کرنے وزینا لهم الشیطان و آمالهم خائستکڑی دیدوی دا پار شیطان آناکارا ملون دیدوی فسودهم ان السبیل نبنکڑی دیدی دا سہی لارنا فهم لا يهتدون ندئی لارن ممی گورا دا مشعور دا کسو خانو کے ویددی ملک سبا مور جنیو نو علماء دا واقعہ رت کرے دا نا قرآن کی ثبوت شتا نی پا حدیث کی ثبوت شتا بلکه دا دروغ یو کیسه دا چې د ملک سبا بلقیس مور وای جنیا وا عدل ته علماء لیکلي د جنات او د بنی آدم په منځ کې نکام درست نه دا اکدا دی وي خو بس د فساد دروازه یې کولاو کا یو زنانه به بچی کی یا وای پیریار سره مې نکاح کړي نو لوی د فساد دروازه دې کولاو کا نو دا قول درست نه دی او دغه کیسه خرافات دی الله یسجدو دا چې دای سجدن کوي لله الذی الله غزات تا یخرج الخبأ چې روبا سی پټ سجونا په سماوات اسمانونو کې والارض او پزمکه کې اکثر مفسرین وای په اسمانونو کې پټ شې سره ایګور دبره نه باران وریږي په پزمکه کې پټ شې سره بوٹی تیرا زرغن کل کسما کسم ویعلم دا اللہ پوئیگی ما تخفونا غجتا سوی پٹوئی وما تعلنون او غجتا سوی سرگندوئی عزیز کی گورا مسئلی تسو چکئی اس دنیا دا بازار گرم دے خلق وهم پا مخکڑی قیو ڈاکٹر لڑو خونشو بل لڑو نخونشو نو دا پتا چا سکړي بس خبر آسانه دا خدای الله په لاسو کې کله به کلونه کلونه بیمارې نو صبح هر فلاني یې کوي یو دې او هغه معلومول کوي نو چې هغه لاړ شي یو خو دکانداري کوي وای پتا خو پیریانو سورې ا پتا خو یو دوه پیریان ناشتي ا پتا خو چا سکړي ادا په فلانی ځای کې ستاد بالغ دلان دي استا پان غری کې دي استا سو د کور په دیوار کې دي اچ لاړ شي نشاغي کې پراته وي نو اهلی مدکری دا جادوګری د جنات تابع کړی تعالی وی بالغ کې نو جنات ورې دې کور سره دې بالغ کې دی ولې شي او کان غری کې در لوي نو شي دې کور سره دې جن غری کې دی ولې شي ورزل ته سوچو کوي دیتا د دې زماني پیر خو کوډي او تعويذونه رو باسي او ګور پیغمبر دی او بیا خلک وې دې سره دو پیریان دي سو کوئی شل دي ور سره ګور د پیغمبر په ټولو پیریانو حکومت دی ا قران وای چې تړل به پران سلوي سمر جناتو چې په زنجیرونو کې تړلیو دمر لوی پیغمبر دی او په ټولو پیریانو حکومت دی خو تاویس کې د یو لوی ملک او د حکومت په تور تنشتا نور پیر مو پیغمبر نه سیوا کو دی ورکه غو د تاویز راو باش نبی ته د یو لوی حکومت په تنشتا یو قوم د پلکونو زرګونو خلک دی او هغه په شرک کې مبتلا دی خو نبی دی او خار نه خبردار نه دی مشکات شریف جلد ثانی کی او حدیث راغلی د الله حبیب مشکولونو هغه وخت کې جمعات کې د نړۍ تنظیمونو نو په لړم لاس کې خو لړم چي چلو د الله حبیب الله دې لړم هلاک او تباہ کی دیکھو مسکون کې او غیر مسکون کې دواړه نفرې دی ټاک ورکای ان نبی پریزی او غیر نبی پریزی ګور پیغمبر علیه السلام چې د ټولو پیغمبرانو امام دی د لاس د لان دی ورته لړم نخکاری اپیر سے تستا پان غری کی تعویذ نخکاری ها بھائی ادب الخ دلان دی ورته تعویذ نخکاری الله الله لا اله الا هو نشتد بل دی عبادت او بندګی مستحق مگر دا یو الله دی رب العرش العظیم رب دی د عرش عظیم شان قال فرمایلی سلیمان علیہ السلام سننظرو زرد چگورو منگا اسو دقت چتر اشتیاوے ام کنت من الكاذبین اے سلیمان علیہ السلام حدود توئی زرد منگور امتحان اخلو اسو دقت چتر اشتیاوے ام کنت من الكاذبین یا قیت درغ جننا ارحب بکتابی حازا یوسا خط زما چې دارې لاړ شپ خط زما سره چې دارې فالقي اليهم نورثاو کدا خط دیتا ثم تولانهم بیا واولد دینا فازر نو ګر سوچکا ما را يرجعون چې دای څه خبر واپس کوي زما د خط بارکې علماء تاریخن لیکلی وی دا و کافرہ خوڑی را پاک دامنوا بعضی کفارو کم دیر پاک دامنی وی نو دی چی بخپل حکومت ختم کو نو بے زان تے و محلو طول دروازے بے بند کی چابیان بے دبالخ دلان لکی خوی نو حد خود چی خطر و رسول زدید خوب ٹیمو طول دروازے بند نوی اغه پروشندان را دن شو خاطی د دې د پاسو غرزونو او وزر او ټپول نو دې را ویخه کا ملک سبا ته پته ولګي د جدا خدا هغه چا خد دې چې مارغانم تابيري قالت ویلی دې ملک سبا یا ایها الملؤ اے زما د مشورې کسانو زما وزیرانو سردارانو انی بیشک د جم القی الیا را غرزول شوی د ما ته کتاب کریم یو خط عزت من مہر په لګې دلې کریم هغه خط توي چې مہر په لګې دلې وی نبی علیہ السلام چې کله بادشاہانو ته خطونه لېګل دعوت نامی وی اسلام طرف تیرا بلل نورتوی لشول چه بادشاہان خو بے مہر خط نکبلی ندا اللہ حبیب دسمینو زرگو تجوڑا کا اپا غی کی مہرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ نو خط چی بولی کلی شو ناغا مہر با پیوالی شو د دې سپیلو زرو د ګوتو جوړولو سبب دا د سپیلو زرو د ګوتو د جوړولو سبب دا دی وجنه موږ بعض فقهاو لیکلي وایي د سپیلو زرو ګوتو جایز ده خود غیر جی سلطان د پاره غیر اولاد څه پوښوي په مسله د غیر جی سلطان کې اوسره حاکم نه ده مہر نه لګي نو د پاره دا صغور خبر نه ده نو نبی علیہ السلام د سپینو زرو غوته جوړ کړې وګوره دا به په دې خلاص کې په دې کچ غوته کې وا عقل په غس لاس کې په کچ غوته کې او دا غي غمه به تلی طرف لاو غمه به کوم طرف لاو دا به دې تلی طرف لاو ګوره د خط مضمون دا او انه من سليمان وې دا ضمیر دی کتاب تراجه دی انه بشک دا خط من سلیمان دا د سلیمان علیه السلام د طرف نه و انه دا ضمیر مضمون د کتاب تراجه دی و انه او بشک مضمون د دی خط سره بسم الله الرحمن الرحیم جواهر القران کی وای د جار مجرور متعلق صيغه د امر را اي استعينوا بسم الله خاصه ولا تشركوا مدد غواړي پنوم د الله خاص قدر لا اور سره ګوره شریک م جوړوي بسم الله الرحمن الرحيم امداد غواړی په نوم د الله چې هغه الرحمن د عامو مهربانو خاون دی الرحیم او د کامل او مکمل او مهربانو خاون دی الله تعالی علیا دا چې سرکشی مکوي زما مخابله کې غرور تکبر مکوي واتونی مسلمین راشی مالتا بدار دا مختصر خطو د سلیمان علیہ السلام او دا هد هد وړو ملک سبا تا ادی کی دعوت د اسلام نو خط دی ګور مختصر وی او دا د مقصد په خبرو باندې مشتمل وی قالت ویلی دی ملک سبا اګوره بسم الله الرحمن الرحیم د قران آیات ته دا مسلو لما او ذکر کړي کافر صدا سے خط لیگل چې هغه په حالت کفر کړي واغې کې د قران آیاتونه دي نو دا درسته کافر دې تا ورته خط لیګلو هغه مشتمل دې د قران په آیاتونو نو درسته هر چې کتاب الله ورکه کافر لا نو جایز دې خمخ کې بدت وي چې ځان پاک کا چې دې چرته جنابت کینې څه پوښي په خبره کافر له قران ورکول جایز دي خو بشر ته دي چې ځان پاک کی چې هغه د وګوري او د هدایت کتاب دې قالت ویلو دې ملک سبا یا ایها الملأ اے زما د مشورې کسانو زما سردارانو افتونی فی امری ما ته مشوره را کوي په دې کار زما کې ما كنت قاطعتن امرا زنیم فی سلک انکی دی اوکار حتی تشہدون تردی چی تاسو حاضر شئی ماتا قالو نویدیو دی وزیرانو فوجی مشرانو نحن اولو قوت یمونگ خاوندان دی قوت و طاقت و اولو باس شدید او یو خاوندان دی جنگ سخ والعمرو الیکی او فی سلطا لسپار لشویدہ فنظورین تو سوچو فکر کمالا تأمورین چی تمونگ تسو حکم راکے نگور داڑی روخی آراوا ویتاو سر خلق کرشتا و دی جنگ وسمشتا خود دی جنگ انجام خرابوی جنگ سر گور خارون روان شی دارنګي زنان کندي شي بچي يتيمانان شي عزتمن خلق در پر در شي قالت ویلو دي ملک اي سبا ان الملوک بشک بادشاہان اذا دخلوا قريه کل چرادن نشیو خارتا د قتال او جنگ پنیت افسدوها ندا خار روان کی فساد پک پیلاو کی وجالو اعزت اہلها اگر زی عزت من اسیدن کی دد خار اذلتن زدد و رسوا وکذالک یفعلون او دارنگ دی کوی یہ وید جنگ انجام خراب لے ملکون روان شی قتل و قتال شی سور عزت من خلق وی تاغی ده زنانو پڑونه چانی لی دلی ادر پدر شی ای در پدر شی عزت من خلق در پدر شی کور افغانستان بانی روس راغلی سمر عزت من خلق در پدر شو یو عالم اوس وفات دی بچیلو وی عالمان دی سبکه موږ سره مدرسو کې طلبام پاتیو داغه وی دا بچی چې میرا واسترو ګرځیدم او خیمم را لملاو نشوا او ایجمی موسمو وای ما وی دا بچی د دې زمينه اوسینا دا خو دې ساړه د لاسه بس چې مړه بشي یو ځل موږ چل تکیو بازار کې یو زنانه به سوال کولو خو ګرځې دلی د حیا نه ډکو اجي دکان سره به ودرې دا نو سیوی نه خو خاموشه به ولاړه وه نو زه یو دکاندار سره ناست وم دې کړه ما نه وي دا زنانه نه وګور بوډۍ ښځه وه بیا به درته وی حلوا وی د دې ټول بچي څه شوي شهیدان شوي اټولې ورته کونډې پاتې دي یتیمانان ورته پاتې دي پیدا په جمعه سوال کوي وردا سی با عزت خلق سوال ته ودرېږي شیخ رحمت الله علیه فرمایل چې ما عبید الله سیندی رحمت الله علیه سره ترجمه کولا مکه مکرمه کې دی مسجد خیف کې منا کې کوم مشهور جمعات سی نوې ما ورته اجازه ته غوښتل چې مدینه منوره ته ځم نوې ما له وی چې زین ول تفلانی یې کې یو کس بناستی هغه سره ملا او شا چې دې آیات په مقصد پوي شوي نوې دا سره ملا او مې بوډا سپینګره ناشته په سر ګړول لے او سوال کولو نوې ما ته تفوسو کو وی زه د ترکو قاضی القضاتو د ترکو کله حکومت اسلامي چې خلافت عثماني ورته وای وي زه د ټول ملک قاضی القضات انقلاب راغه او قران وای وجعلوا عزت اهلها اذلا وګورځه دومره خيار وای جنگ حکومت شي خود جنگ اغان جام ډیر خراب وي و اني مرسله وای بیشک ذلی گن کیم دے باد دویتا دے مسلمانانو تا بے حدیتن پسہ دے سرا فناظرتن نزکتن کیم بے ما یرجع المرسلون چپکم طریقہ واپس کی گی دا لی گلی شوی اے وی گورم سا حدایا ور تلے گا کدا دنیای بادشاہی ندا با قبولی تھی زبیا ور د سمال مال لیگ او د پدی طریقہ د جنگ نه بخلاص یو اکمال قبول کو بیا دنیای بادشاہ ده نو مونږ بد سر او جنگ یو اکمال قبول نو کو نو د الله پیغمبر نه پیغمبر سر او جنگ دې الله سره جنگ ده الله سره بسوک جنگ کوي د الله سره د جنگ انجام سوی اغه د تباہی او بربادی اغه د تباہی او بربادی وی موبایل مو بند کړې شو بای درس به ختم شي ګیره د مو سپینه شو خو موبایل مو به بند کړو بای دلته موږ سره هغه به د لنګری شي ده موږ د الله دې لړې خیر ورکی سجاد بای نو دې والد سے خدا تبلیغ پاخه تبلیغیان دې مرکز کې پخلې کوي دا پکې بنا دا کیسه ختم نه لاو ریاو لا هغه هغه بابا وی وای کو پښتنو کې منل رااله او پنجابیانو کې وتل رااله مثلا ورشي سو رز اعلانو نکی جی بای درس کے بند کیا تاغلا بند چی کلاوی جا بلا سنگیا بای او ایسا کسانو کور کی خبری کوری بار لارا کی خلق ہو رہی دی پٹی پٹی کوری یا یوالا ویدہ ورے پٹی خبری دی چی سرگن دیکن جا بلا سنگیا ویدہ ورطا حدایا لیگم نوک قبولی نکدا با پیغمبر وی فلما جا سلیمانا هر کله شراغله او دا قاصد سليمان عليه السلام تا قال سليمان عليه السلام فرمایلی اتمدوننی بمال نایتا سمداد کوي ما سره په مال ما په مال غلوي فما اتاني الله نو هغه چر اکري دي ما ته الله پیغمبري را کړي حکومت او بادشاہي را کړي خير مما اتاكم دا غوردی دا اغنا چی تاسو دے درکڑی بل انتم بلکی تاسو بے حدیتکم تفرحون پا اخپلو حدیو خوش آلئی اکاسی دلو ارجع علیہم واپس شیدویتا حدایام یوسا واپس لارشا گردہ دا پیغمبرانو شان در تخیل و سم څه خلک چې غو اسلام جوړو نو سمونده څه کله چې نو کله خاموش نه ویولې جوړ شو چې تغلې شوې څه څه پوښي په خبره واره هه چې ته اسلام جوړوم نو جوړ شو چې چغي او جلوسونه او جلسې بس کړ او بس خو چې چغي دیوالې سمې لاو شو بس څه شو کم مقصد چې و هغه شو بیا که سره دې پسی بیا به چغي شروع کړي ستا چې چغي والي او جلوسونه او جلسې اسلام را ولم نو غراغې څه ارجع الیہم واپس شدویتا فلنأتینہم بجنود خامخارا تلبوکم دویتا پلخکر سرا لا قبل لهم بها نبی مخامخ کی دل دویل ردد لخکر سرا ولنخرجنہم منها ذلتا خامخاو بشر دید دینا اذلتا بیزتا وهم صاغرون او دوی بزلل او رسواوی بس ملک سبال چه دی واپس لاړی قوم ته وی دا پیغمبر زئی چی ایمان پیراړو نای را روان شو وای سلیمان علیہ السلام ناسو مفسرین دا سی وای دی کی دا لخکر او قوم را روان دی نو دوڑی ویدا سدی ویدا ملک سبا سرد قوم و لخکر را روان دی ایمان روڑی سلیمان علیہ السلام دی وقت کی وی وید دی اغتخ بسوک راڑی تا خو چې اسلام راڑی خو بے اغتخ تا و مال مونگ دا پارا نارواری او د اسلام روڑونا مخکی دا دی مال مونگ تا سرے روا دے قال سلیمان علیہ السلام فرمائی دیو یا ایوہ الملعو اے زما سردارانو وزیرانو ایوکم کمی او پتاسو کې دی یاتینی میار شیا چرات للبو کی ما تا پتخ ندی او دھود ورطڑی دی صفت کڑو دا تخ قبل آیاتونی مسلمین مخک دی دینا چی راشی دی منگ تا مسلمانان ندی اسلام دا وجن مالو نبی پا منگ بیا حرام شی قال عفریتن ویدیویو تا قطور من الجن لپیریانونا افریت ماناوا خبیث مارد ویدیویو سرکشد پیریانونا انا آتی کبیه زبرات للکم تاسو لپدی تخسرا قبل ان تقوم من مقامک مخید دین چی تاسو پاسید دی خپل زینا ایوی تاسو سار پی سلو لکی نئی او اسلامی فی سلی کوئی نماز بخین بلا پاسی دلنی چی ما بتخروڑی و انی علیه او بیشک از پروڑو دلی تخ لقوی خامخا طاقتورم را پورتکولشم امین او ما ندارم نو ددی ملغلر بزایکوم نا سلیمان علیہ السلامی تو خودیر وخ لگے ما تددی نظر پکار دے لا لخکر دا دخکاری چی ددی دراتلو نمخ کی حاضر وی قال الذي فرمایلی واغه کس عنده علم من الكتاب چې دا غسر او علم د کتابنا انا آتی کبه زب رات للکم تا تپدی سرا قبل ان یرتد الیک تورفک مخ کی دلینا چې واپس بشی تا تا نظر سائے دا سی او گورا نو جی بیا گوری تخب موجود وی دسترگی پرب کے فلما را آهار کل چی کتلیو دی تخلر مستقرن عندهو حاضر دخپل زان سرا مستقرن عندهو حاضرن عندهو قال فرمایلیو هذا من فضل ربی دا د فضل و محربانه ایل رب زمانا لیبلونی دید پارا چی زما امتحان و اخلی اشکرو چیز دا اللہ دا دی نعمتونو شکر دا کوم مکفر یاکنا شکری کوم ومن شکرا او چا چی دا اللہ دا دینی دنیاوی نعمتونو شکر دا کو فإنما یشکر لنفسی شکر دا کولی دا خلزان دا پار دی ومن کفرا او چا چینا شکریو کا فإن ربی غنی کریم نو بے شک رب زما بے پروا دے د خلکو د شکر نا کریم او عزت مندے ګور آیات کې دی جمله ته وګورئ قال الذي عنده علم من الكتاب دې نو څوک مراد چوي زبه راړم نو جمهور علما وای چې دا د سليمان عليه السلام یو وزیر آصف ابن برخیا دا داغ کرامت ہو او کرامت د ولی د خپل نبی معجزه وی او کرامت او معجزه په حقیقت کې د الله فعل وی خود ولی په لاس سرګند شي څه پوښوي کرامت او معجزي والا کار په حقیقت کې څوک کوي خود ولی په لاس سرګند شي نو دا ولی او دا داغ کرامت ہو کرامت د اولیاء او حق دے او ایزب ایرالب دا دین باز خلقو دلیل نیولے چې کرامت اختیاری دے دا انا آتی کبیهی دا اسنا دے چی زان تکڑے دیت اسنا دے مجازی وئی دیت اسنا دے مجازی وئی لیکن اہل سنت و مسلک دے چ کرامت د اولیاء او حق ده معجزه د نبی حق وی خدا د دوی په اختیار کې نوی زم کول دا د جویدی له جبرئیل علی السلام مراد ده امام نخعی مشهور صحابی ده امام ابو حنیفه رحم الله او استادانو کوم ده وی دی نه مراد جبرئیل علیه السلام ده الله ای تدور طاقت ورکړه چې په یو سات کې لک ارونا غي کولې شول درم کول داله توجه کوي چې دین مراد سليمان عليه السلام نه دا قول امام رازي رحم الله تفسیر کبیر کې غره کړي او حکیم الامت ثانوي رحم الله دا قول غره کړي ازمون مشایخ رحمهم الله تعالی ایم دا قول غرکڑے چه دین سلیمان علیہ السلام مراد دے دا دا پیغمبر موجزہ وا خوبیا یو اشکال راضی انا آتی کبی ہی که سلیمان علیہ السلام مراد شنو انا آتی کبی ہی نبس مراد شن ویدادی عفرید توائی ویدخوی د سار نماز پخینه پوره براړي او زبه در تراړم د سترګې پرب کې نو آتی کا کې خطاب د سليمان عليه السلام نه افریتم من الجنتا څو پوښول په مقصد باندې وای ها دا اهل المغور قول سره وای ها چې دین مراد سليمان عليه السلام نه او دمر لک سات کې تخرات لل دا د پیغمبر معجزه وا قال فرمایلی سلیمان علیہ السلام نکیرو لها عرشها ناشنا کیلی ملک سبا لرا عرشها تخد دی ای یو ملغلر ایو زیکی دی بلبل زیکی دی ننظر منگورو اتحت دی چدا لار ممی ام تکونو من الذین یا ککی گی داغ کسانون لا احتدون چای لار نمومی فلما جاءت هر کل چراغ لیوا قیل ویلشیو احا کذا عرشو کی آیا دارنگی استا تخ استا غا تخ دا سی قالت کانهو هو قالت ویلیو ملک سبا کانهو هو کویا کی تب ویچی کانهو هو اغدا دے گویا کی داخو اغد تب ویگنی چی داخو اغد وو دین العلم راکڑشو مغدیلم من قبلها مخد دی موجزینا یو موجزه خود تخدا دا او بلا موجزه سوا چی زمونگا حدایا دی واپس کل او ختمو پر اندی روڑیو وکننا مسلمین اومنگا ارادل رنکی دے اسلام نگورا نبی دے زنانا سر خبری پیلی خوزان خو وسو پا پیغمبر کیاس کئی نکنا نبی معصوم دے او بل سوک معصوم نرے سپو شوی پا خبرا اے دے دغا حالات کو موقع تل دا دے دنیا پلوی علماء کرے نمونگ دے ملکی او فخر دے علامہ زہیر رحمت اللہ تعالی علیہ اے پجامعہ کسو کسان دی اللہ دنگو تاسو مدینی منوری لگو زی نو یو پا کی دی اغا حالات او تصویر مزیح رازی اغا نامور خلق چی دی جامع اسلامی نفارغ دی دنیا کی یو لوی کار کرے یو پا کی علامہ زہیر سیب دے نو دا اغا حالات کتاسو کتری او عالم سرزنا استم ناغا اخبارون راجم اکلیو زمونږ د ملک سے سربرا خزاوا ناغی ورته درخواست کړو جما سره ملاقات وکا او ری نمو په دین کې د خصوص سره ملاقات نشتا ابیا تاسو ولا سو 1 2 1 ولا وای که سو ولا وای یا کی سو کیم دا انو وای سليمان له سوي ته سليمان دې سلام دې سره څه پوښوي په خبره باندې ناغ ورته نه زمو دین کې دانش تا کته ما سره څه کو خبره کول غواړي نو خامخا ستا پټه کې بس وکړي انن خمبړی دی بازه ها پایش دې په څه تاریخ دې مرګ نفس دا د دنیا په نام اورو لم او کله جامع کې سو کسانو ا تصویر دې راځي په دغه باندې یو پکې نام دې وګوره دومره لوی مقام الله ورکړ وای بکی کې ولاړو بکی کې دا د پندې د شیخم شاګردو اډیر اصول والو اگر چې مسلکند اهل حدیث د علماء نو اوسې بچیم ګور دې ملک دا څه کار کوي کنه ټول د غیرت په ځای باندې خپکی دي د پلار هغه نقش قدم په بعض خلک بریزونه تا وای خو با او تعالی تو د ځای باندې قدم نکې دي د ځان لوی سره وای بکی کی ګرځې د مدینه قبرستان وې دومره لوی نه خو چې زمونږ په پکې برخه وی کنه د دې دلته په دماکه کې والو او ته لا زخمی نا وخت کې ملک فهد دا بعضی وزیرانو سره د لوی لوی تعلقات علاج لاړو سوب سعودي لذین آلته نه راځي او پسې جهاد راو دی کولو او دې علاج د فار بہت شو پس خو چې مدینه له رسیدو وفات شو دا د دنیا عجایباتو نه دی او سړی دی زخمی کیږي دلته او دا هغه د شهادت مرګ دی مدینه ترسی اپ بکی کی دی دفن کیږي دا د دنیا عجایباتو نه بعض خلکو الله دا سي مرګونه ورکی چې حیران بشه لولو بادشاہان دا بیان کوم ورېدو نو د بادشاہانو دربارونو کې لولو بیانات کړي د صدام په اسمبلی حال کې دا غټول اسمبلی ناست دا او دې ورته بیان کوي سور سور کتابونه لیکلي او اصولي کار کړي د قادیانیت پرد کی کتاب دې د بریلیت پرد کی کتاب دې د شیعت پرد کی کتاب دې اصولي کارونه په مخ کړو وسو دها بند کړي و دې لرا د سوده زمير فاعل چا تر اجر بند کړي و دې لرا الله يا بند کړي و دې لرا سليمان عليه السلام ما ده غسنا كانت تعبد من دون الله چې ودا چې عبادت او بندګي به ورته کوله ما سیوا د الله نا انها کانت بیشک ودا من قوم کافرین د قوم کافرنا ایدی په لګور کې یو زنان سره په دې نیت ملاقات دی او نور خلک دی چې دې له دعوت ورکم د دې کارک والا کی اور لوی عالم احمد شهید رحمت الله علیه لوی عالم لوی مدرسه را نو موږ چې روزه کې تبلیغ لا کارک ول لاړو د ملاقات ل لاړو نیک سره او پاک لوی غټه مدرسه را او هغه خلکو ور سره محبت هر کال به پاس کیدو ناغد یو زنانه غټی لیډر بارک موږ ته کیسه وکا و امام سره چې ملاقات و امام له لو پټا پسرا وا ولې سرتور ناشته وی مالې قسم وخړو چې مولانا کتا نه مخ کې ماته چا د لوپټې ویلې څه پوښې په خبره دا اول شخص چې ماته دې سوې وې دا الله دا خبرې چې د شریعت خبر دبر برکت وې چې به ایسا کم نو هغه نه وې دوکا کړه د سکاری او نظر د دښتې په وکا ځکه د شریعت ته خبر وسوې وې بیا به د لور نه چې ایسا کم وګوره کې او زنانه ته دعوت ورکه په طریقا او در سره نورم دی یوازې نه یې اکداوت نو ورکه چې ملاقاتونه کې نه دا د شریعت خبرې نه دی قیل له ادخل الصرح قیل له ادخل الصرح ویل شو دی تا وردن نشدی محل او مانای تا فلما رات ورکل چې دی کتره حسبت حلجتن نګومان پکړو لجتن د جوروبو وکشفت عن ساقها سرغنواله کړو د خپلو پندونا اې د دې دراتلو نه مخکې سليمان عليه السلام حکم کو پیریانو تا وی د شیشو یو محل جوړ کای فرشم د شیشي جوړ کای چلان دی وب بېږي او ار قسم میان کا بانی پکې د دې ته وی محل لوردن نشه دې یو کته لغی د لاندې غوبره وانه وی دی کنه دا خو جوړي وبې نو باندې راخ کلی کې مقصد سو علامه شبیر احمد عثماني رحم الله وای وای سليمان عليه السلام دا خبردار کولا چې ګوره د نور او د ستور او د چمک نا ته په دوکا کې واکې شي او تا ویلی چې دا زما اله دې او معبود دې دا دا سیدا چې ګوره د شیشو د چمک نه درله دوکر اعلی اتا په ګمانو کې چوب دی او هغه خو فرش دی څو پوښې په دی وجبانه شبیر احمد عثماني رحم الله دا شوی وای د نور د پړک نه متاثر کېدل او په فتنه کې واقع کېدل دا دا سی ګوره کمرې او کوټې ته ور دننه کېږي او شیشه دا دا غپړک د وجنه تاویګنی دا جوړي وبري اوا خود شیشو فرش دی څوک چې داوی سليمان عليه السلام دې سره نکاح کول غختل خو جنات ورته وی چې هر د دې په پندو ویختي وګوره یو خدا خبره درسته نه ده پشي نو یو مسلې له سوچو کوي ها احادیث چې تاسو وایي نو محدثینو په باب تړلې ان نظر ال المخطوبه وې چاته د نکاح پیغام لګي په سکه طریقه دې ته وګوره نو دا د محبت یو سبب جوړي چې سبا طلاق ورکه وي خو هم نه نبی رسول الله ته او صاحب راغې ویما د انصار یو زنانه سره نکاح کړي نو ولې کثری دي ګور د انصار په سترګو کې دا نه کارونه ای ورته تسترګو له نظر راغې سپوږې په خبره باندې نو نظر ال المخطوبه دا خو زموږ د دین حصہ نہ ازمون ګور دی په لګورا ځنی سزونه د شریعت دین او د موږ د بی دینای د وجه نه پاغه شرمې اکواد کې سړي خزي سړي شریک ګړي کې پاغه څه نکاو پاغه شرم نه محسوس او ودونو ودونو زمو په جنجونو کې په جن کې چا پرده کتلې تاسو لا جن خو پی نه کلا دا را نه وای چې ته په عمر کې مو په جن کې پرده کتلې دغه د شرم خبر هغه چې هغه د بی دیني وي دا د شریعت حکم دی ان نظر الی المخطوبه چاله د نکاح پیغام لګي اپس طریقې غیر نظر وکي دا د الله او د رسول علیه السلام حکم دی. قال سليمان عليه السلام فرمایلی انه بشکدا چدا تا کی غمانو کچ دا خو جوری وبری سورحن یوم محله ممرد من قوارير جوړ کړه شوی د شیشونا. قالت ویلیو دی بی بی ملکه سبا رب ای رب زما انی ظلمت نفسی بشکد چې ما ظلم کړه په خپل ځان واسلمت مع سليمان او ززان تا بكم سرد سليمان عليه السلام لله رب العالمين الله تا چپالن کې د مخلوقات له اے سليمان عليه السلام دي سره نکاح کړي وکنه قران او سنت د دینه ساکت دي نو قران ویلي نو پیغمبر عليه السلام ویلي دا خبره د تاریخ دا تاریخی خبره د دین په بنیاد لري خو د تاریخ خبره راکنه نو بعضی تاریخ لیکلی چې او د نکاح کړي وا لکه بعضی اهل علم د دې کې سواقیات ذکر کړي سواقیات هي ذکر کړي. امام شعبی رحم الله لوی عالم ویسخل کو د حمیر د بادشاهانو قبرستان یو کنه سوزور شره نو پاغی کیو قبرو مندو پاغی کیو زنانو پاغی دا سی جوڑوی چی دا سروز رو تارو نو پکی او داغی دا سر سرا یو تختی و پاغی سلی کل شویو. نو اشعار دیر دا عبرت تی یا ایوها لکوام عوجو معن واربعو فی مقبر العیسا اے قومنو را متوجی شیطو لیوزے انتظارو کئی لوگو دری گئی پا مقبر العیسا کے دانی قبرستان نمو لتعلمو انی تلک اللتی قد کنتو ادع الدہر بالکیسا لگرا شی خلقو دی مقبره تا متوجی شی لگ د سوچ د پار او دره گئی چی پوه شی زاغ زنانه چی او زمانه به ما ته بلقیسا وی چی داد سبا ملک دا شیت قصر الملک فی همیرن قومی وقد من کان مانوسا ما خپل بادشاہی مضبوطه کړی وا وکنت فی ملکی و تدبیره ارغم فی الله المعاتیسا ما خپل بادشاہی او تدبیرونو کې داسې لوی لوی چې د خلکو پوزې ما به فخارو ککړولې بعلی سلیمان النبی الذی قد کان للتورات دریسا زما خاون سليمان عليه السلام دا الله پیغمبر او چې دا الله د کتاب درسونه به کول وسخر الريح له مركبا تهب احيانا رواميسا ما ابن داوود النبي الذي قدسه الرحمن تقديسا وی زما خاوند او الله ورته هوا تا وکړي وا اېدا زته خي چې ور په هوا بغرزي دل پیریانې تا ویو بادشاهانو خونند خارو دلان دی پراتني نو وی زرو ور سره ون لګي بادشاهانو نه پاتې شو سمر لوی بادشاہي اے یو زنده له کښې سليمان عليه السلام مور دی بادشاہي به شي به دا درچاري اي سوال کړي چې رب هبلي ملکر لا ينبغي لاحد من بعدي الله دا سي بادشاہي غواړم چې ما نه پس دا سي چاته ملاو نشي. ولقد ارسلنا بشكر علي غلو مونږه الى سمودا سموديانو تا اخاهم صالحا يودا غوين صالح عليه السلام صالح علیہ السلام چې قوم تر اغله نو فرمایلی ان اعبد الله دا چې دی ول عبادت او بندګی وکي نو چې دا خبره حق وکا فاذا هم فريقان يختصمون ناشا پی غید وډلیو او جګړې کولې. قال صالح علیہ السلام فرمایلی یا قوم قوم زما لمت استعجلونا ولی تلوار کوي تاسو به سیئته په عذاب راتلو کې قبل الحسنت مخکې ایمان روړونا توبه موږ رنه نشته لولا تستغفرون الله ولی بخنن غواړی د الله نه لعلکم ترحمون دې د پاره چې پتا سو رحم وکړې شي. قالوا طیرنا بکا ویلیو دی کافرو سپیر حال راغل دی پا منگ بی کستا دو وجنا و بی من معکاو دا غچا دو وجنا چی تاسر پا دن کی مرگری لی. قالتو آئی رکم عند اللہ رو رو لالغاو لگو نرین ریشی دکھ تختی دیر تیزنا ویلی ادویس پیرا حال راغلی دی پا مونگ استاد وجنا و بی من معکا او دا آغچا دا وجنا چی تاثر پا دین کی مرگری دی. قالتو آئی رکم عند اللہ فرمایلی اسوالیح علیہ السلام سپیرا حال استاسو دا اللہ دا طرف ننے بل انتم قوم تفتنون بلکی ای تاسو یو قوم امتحان دربانی کی دیشی وکانا فی المدینہ تیو پا دی خار د صالح علیہ السلام کې چې هغه ته مدائن صالح وای دیار سمود ورته وای تسعت راهتن نه کسان د دې قوم نه مشرانو یفسدون فی الارض فساد به خرول فزمکه کې ولا یصلحون او اصلاح نکولا. قالو دې نه مشرانو ویلو تقاسموا بالله وردا تقاسمو یا د ماضی سی غریا د امر ادواړه یو شانتی راضی نو کله ماضی سی غشی معنی دا سره قالوا غی ویلو تقاسمو بالله پدا سه حال کی چې قسمونه خورلی وی او بل ث بالله پنوم د الله اکدا امر سی غشی نو معنا به دا شي قالوا غی ویلو تقاسمو قسمون اخری او بلتا باللہ پنمنا اللہ لنو بیتنہو خام خادش پی ابام لوکو پدی صالح علیہ السلام و اہلہو دد پا اہلو عیال ثم لنکولن ولی ولی یا خام خوابو ای وارسانو داغتا ما شہدنا محلک اہلی منگ حاضر شیوینو زید حلاکت دا اہل لدتا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ او بیشک مون خام خارشتنیو وَمَكَرُوا مَكْرًا او مَكَرْ كَرَوْ دَي مَكَرْ وَمَكَرْنَا مَكْرًا او مَكَرْ كَرَوْ مُنْغَ مَكَرْ یعنی دی دا حلاکت بندو بس مکڑیو دی دا سوالح دی سنام دا قتل بندو بس کڑیو او مونږ د دوی د حلاکت بندو بس کڑیو وهم لا يشعرون وغيب الذلنا فانظروا غور سوچو کا کیف کان عاقبت مکرهم سرنگ و خیری انجام د مکر دا وی انا دمرناهم دا چې بشک مونږ چیو هلاک کړي مو دی وی وقومهم اجمعين او قوم دا وی غن فتلک بیوتهم خاویه نو دا دی کورونه دا وی خاویه تخاویتن گو ردو مانا گانی دی خالی پرات دی سوک پاکستان دیار سمود کی گو را پزرگونو کورونا دی غرونو کی غرون اتراش دی پاخ پاخ کورونا دی خسوک پاکستان خاویتن خالی پرات دی یاد دی غرونو دی کورونو نا بغیر دی نور کورونمو خاویتن را غرزی دلی دی سرد چتوننا بیماز ولمو پا سبب داغی چی ظلم و شرک کڑیو ان فی ذالک بیشک پدیکی لآیتن خامخ عبرت و نشان لا لقومی عالمون داغ قوم دا پارچ پوہیگی وانجین الذین آمنو او نجات ورکڑو منگا کسانو تجیمان روڑو وکانو یتقون و غی زان ساتن کی دو کفر و گناہننا او لوت علیہ السلام اذ قال لقومه کلیش فرمائلی اخفل قوم تا تأتون الفاحشتا آیاتا سرات للکوی دی بی حیاء ییتا ور قرآن کی لواتت پا معرفی سیغی ذکر کئی او زنا پا اکثر زیونو کی فاحش ورتوی صرف یو زیکی ورتا الفاحش وی دیو جنداد آغا علماء دلیلم دے یو فاحشتن دے یو الفاحشتو دے نمارفا و نکرہ کی فرق وی وی لواتت پا گناہ کی دے زنا نسیوارے وانتم تبصرون اتاسو یو بلتا گوری دے دا سی حیاء غرزو دیو یو بلتا قتل بے و بدکاری بے کولی اینکم آیا بی شکتاسو لتأتون الرجال خام خاراتل کوی ناری نوتا شہوتا پادا کولو دشاوت من دون النساء علاوه زنانونا بل انتم قوم تجهلون بلکی ایتاسو یو قوم نا پوها فما کان جواب قومه نو جواب د قوم دا غوی الا ان قالوا مگر دا چی ویلی اخرجوا آل لوط و شړی د لوط علیہ السلام والا مرګری او دی من قريتكم ذي خپل خارنا انهم ناس بشغل سخلق دي يتطهرون زانو نا پاک پاک کئ د پاکی داوی کئ فانجینا هو نجات ورکړمغا غویتا و اهله او د اهل عیالتا الا امراته مگر بی بدا غوی قدرناها من الغابرین انداز کړي و مونگا غا د باقی پات کی دنکو نه پازاب کې وامترنا علیہم متورا باران نورو ری پای باران دکانو فسا متور المنذرین نبدو ناکارو باران دیر ورکڑو شو قل الحمد للہ و فرمایتو الحمد نخاص اللہ لردی اے حمد پسلے چی دشمنان تباکل سمودیان عدلوت علیہ السلام قوم تباکو وسلام علی عباده الذین اصطفى او سلام د الله دی په بندگانو د الله هغه کسانو اصطفى چې الله ورکړو الله خیر آیا الله ورده او د الله عبادت او بندگی غوردا اما یشرکون یا کاغسو چې مشرکان د الله سره شریکان جوړي وې دې سردا سی ویل مناسب دي بل الله خير و ابقى واجل واكرم بلکې الله غرض همیشه دی او لوی دی او عزت خاون دی امن خلق السماوات والارض دا ام علماء لکلی منقطع علی امن آیا هغه څوک خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکه و انزل لكم اور علی دي تاسو ته من السماء د بر طرف نمانو فامبتنا به رازرغون کړی دي را ټکولې موږ دې وبو پزري حدائق ذات بهجا باغون باغچه چې خاوندان بهجا د تارو تازه غیلی ما کان لکم ندی درستا شوتا ما کان لکم ما صح و ما امکن لکم ندی ممکن تاسو لرټول مخلوقات دوی انتم بتو شجرها دا چې تاسو روټو کوي او بوټه د ائلہم اللہ حضرت کو دے الہ مان آگا نم در تکی او اصول کدا یا تنا مغراڑو لیو ائلہن مع اللہ یعبد ائلہن مع اللہ فعل ھذا امام ابن کثیر دا سی توجیه کړي آیا اشتد بل الہ د الله سرا چې عبادت او بندگی دیو شي الہم الله آیا بل الہ د الله سرشتا چې دی آیات کی سو یو داو کی الہ الله دې زکا اسمانو نظم کی پیدا کړي باران ورای ادا دمر زرغونی او بوټی رہیستی نو ایت چې ورته الہ دې ودا جسروا دې نو اسمان ازمک پیدا کول سکے اغی کٹول را جمشی لن یخلکو ذبابا مچنشی پیدا کول ویدہ سنگا الہ دے الہ خواد برو گور اسمان پیدا کرے کتو گور ازمک پیدا کرے زان لو گور تی پیدا کرے ناغ چا تسنگا الہ و حاجت روا مشکل کشاوے کٹول را جمشی او مچب پیدا نکی لکه قران وای ارونی ماذا خلقو من الارض ما توخی اے مشرکان تاسو خدایانو د زمکه نس شی پیدا کړي وګوره مشرکان خاموش دي ای لپسند چې مو خدایان ځان نه مجدي شي شړل نو سه شی به پیدا سکی دا وای الہ واغه د باران ورای نو دا ټول کراج مشی یو ساس کې باران نشي ورونه درم الہ سوګ دی یو ګور دی بوټو باغونو تا دا ټول زرغونی کړي وای تا ټول مخلوق کراج مشی نو یو بوټه بزرغون نه کوي نو الہ واغی چې پدی مذکور او کارونو چې پایات کې تیر شل موصوفی بل هم قوم یعدلون بلکه دای دا مشرکان یو قوم نه یعدلون یادا معنا د الله سره خدایان برابر ای څنګه برابر الله لم سجده کې یغلم شروع وک الله له رکوع کې یغلم را جوکاو شو د الله د حکم مطابق الله له ثواب کې د بیت الله نه دا غنیم ثواب شروع کو او الله سره مدد شي او یغیم را مدد کو د الله په نوم نظر منخت ورکي هغه په نوم ورکا بل هم بلکې نام مشرکان قوم یعدلون یو قوم دې چې خپل خدایان د الله سره برابر وي یاد یعدلون معنا سو عادتهم العدول دا یو قوم دې عادت لاله دید حق او د توحید نه اوړي امن جعل الارض قرارا آیا سوک دے غزاز چگر زولی دزمک قرارن ٹھنگا او دو سی دو کابلا وجال خلالہ انہارن گر زولی دی پمند دزمک کن نهرنا دریابون بیگی سندنا وجال لہا رواسیا اپی داکلی دی دزمک دی پار غرنا وجال بین البحرین حاجزا او گر زولی دی پمند دو دریابونو کی پردا اګور یو پل ثروی مالګی دی وبدی د سمندر نوبل پل فرد د اوچزمکا پوچزمکا کی کوی دی چینه دا واړو واړو سندو ندی هغه خوږی وبدی پوښې په حاجزن باندې فرد د دی اوچزمکه دا الہم الله آیاشت دی بل مددگار او معبود سرد الله نا چه دا کارون دیو کی زمکا ٹنگولی شی او ایزان نشی ٹنگولی کزانی ٹنگولی شی اولی بمڑکی دو اکزانی ٹنگولی شی تاب اولی غسل ورکولو اکزانی ٹنگولی شی تاب اولی پگو کبر لولو اللہ غزات تے زمکی را ٹنگ کنے ایٹو لزمکا چار اٹنگ کنے که اللہ غواری سوک بیرا سنبال کی ورپا دیزمکا کی نهرو نگرزولی غرون پکیخی دخوگو او دترخوبو پا منز کی دو چیزمکی پردے جوڑکڑی بل اکثرهم لا یعلمون بلکه ډیر پا دوی کی پوئی گنا ندخیر عبادت و بندگی کئی امن یجیب المصطر آیا سوگ دے چی قبلوی دعا دا اغلا چارا مصطر چاہتا ہوئی طول ظاہری اسباب ختم دی مصطر دعا گانے سوگ قبلے اذا داہو کله چې غراب دی و یکشف السوء او سوق دی چلری کئی تکلیف او بیماری و یجعلکم خلفاء الارض او سوق دی چې ګرځي تاسو یو بل پس یابات پس مکه کې یو مرشو بل پاتې شو الہم الله آیا شرے بل معبود او مددگار دا اللہ سرا چدا مذکور کارون علیو کی قلیل ما تذکرون دیر لگ دے آغا چتا سو نصیت قبل وئی دا مستور دل آچار فریاد سو قبل ای اے اداغ چالوئی دا اللہ نسیوا نور اٹھول اسری ختم شوی دی اس ذریعے بلنشت سیوا دا اللہ نا ویو سڑے مالک ابن دینار تراغے ورطوی انا اسألوک باللہ ان تدعو لی فانا مزتر ویزدر نسوال کن دا اللہ پنم جمال دعا وغارزکا مزمسترم ناغا ورطوی اس خودتی تو غوانا چه مستوری دا مستور دعا قبلی دو خو اللہ وعدہ کری دا مستور دعا قبلی دو اللہ وعدہ کری او مستور چاہتا ہوئی چه ظاہری طول اللہ ری بندشی اے ظاہری سشت جیب خالی دے کور کے سشے نشتا سچانا ستم نشتا نو ده ټول امیدونه قطع ختم شول او پچا جوړ شول دا الله په ذات عالیه جوړ شول و هندستان کې یو لوی عالم نو ده مکی مکرمه ته هجرت کړو یو ورځ ډیر خوشاله شاګردان ورته وي ته خونن ډیر خوشاله توجه وکنه و یو هندستان کې زما یو کور چې سو ما یا کور به خرڅ کوم ټول توجه کور لاو دا به یو کم وی خبر را فزراغ جاغ کور حکومت سرکاری کو بس د دنیا د زمکه ټوله اسره ختم شي او اسره فاتح شو دی وخت کې الله مدد راځي کپوی نو شي په خبر ظاهری نقشې ټوله ختمي ادم مخلوق نه توجه مکټ شو او د الله په ذات عالیه جوړ شو دیو جن باز سلف بیمار تراله نور لوی دوار الو غواړا نا غورتوی نا مزتورتی دعا تو غوارا مزتورتی دعا تو غوارا سمرچی او سڑی اسباب ختم شول نو بس دا اللہ مدتو نو سرط راجی او ایدی وقتی که کافر دے که مسلمان دے دعای قبلی گی چه نوری ٹوڑی ظاہری نقشی سشوی ورا مشرکان چی با دریاب کی چپورا پا مخا کر نو خپل خدای بے امتحیر کو سوکے والا رایات کو نو اللہ بے کشتی دے سمندر نپار کر مزتور کا کافر دے او کمو بن دے نو دا غصر دا دعا قبل دو وعد دا چی دا طول ظاہری نقشی ختمی شی نو دی وقت دا اللہ مدد رازی دی وقت کی اخلاص پیدا شی خالص اللہ را مدد کے دیکھو فیدا رکیبو فی الفلکی دعو اللہ مخلصین له الدین نو مستور له دعا قبليږي خود دې استقرار د وجنا او د اخلاص د وجنا حدیث کې راغلی وي د درو کسانو دعاګانې قبليږي شک نشته د دې دعا په قبلې دوکې یو د مظلوم دعا ده ظلم ور سره کیسه دا غس اسره نشته پزمکه څوک ته پوس کولواله نشته دویم د مسافر دعا او دریم د والد دعا چې دا بچو تکای وګوره د مستور دعاګانې الٰه العالمین قبلې دا د صد وجنا د اخلاص د وجنا او د مجبورۍ د وجنا ها حیات په مقصد ځان پوي کوي دا د مستور د دعا د قبلې دو اصل بنیاد سره یو اخلاص سره د خالص الله رب دې زکه جیب کې سنښتا ټول توجه د مخلوق نه کټ شو او د الله په ذات عالیه باندې جوړ شو ام يهديكم آیا سوق دے چلار سموي تاسو ته فی ظلمات البر پتیرو دوچا کی والبحر و سمندر کی ومن یرسل الریاح اسوک دے چر آلیگی ہواگان بشرن تپارد خوشخبری او خوشخبری بین ید رحمتی مخ کی دخل رحمت نچ باران نے ایلاہم اللہ آیا اشتر بل الہ و معبود سرد اللہ نا چی دہ کارو نا دیو کی تعال اللہ چتو پورت دی اللہ عما یشرکون دا اغن چی دیور سرکم شریکان جوڑوی اما یبدو الخلقا آیا سوک دی چی ابتدائی کری دا مخلوق دا پیدا کولو ثم یعیدوه بیابی دوبارہ پیدا کی ومن یرزقکم من السماء والارض اسوک دې رزق در کوي تاسو ته د اسمان او زمکینا الہم الله آیا شر بل الہ او معبود او مددگار د الله سره چې دې آیات کې کوم شی زونه ذکر شو لو داو کې قل فرمایا ها تو برهانکم روړې دلیل تاسو ان کنتم صادقین کای تاسو رښتینی قلو فرمائے لا یعلمن پویگی مناغ مخلوقات فی السماوات جسمانونو کری والارض و پزمکک الغیبا پٹولو غیبو اللہ اللہ مگر یو اللہ پویگی وما یشعرونا او پتنشت دا اسمانونو ازمکو دیو سیدنکو مخلوقاتو تا ایانا یبعثون چکل بدید قبرن را پورتکولشی بل ادارک علمهم بلک بند علم دوی غائب دے علم دوی فی الاخرہ پبارد آخرت کے اچھال پتنشتا چھ قیامت بکل رازی بل هم بلک دا کافر فی شک منها پشک کی دید رات لود دی قیامتنا بل هم منها عمود بلک دید دی نڑاند دی وقال الذين ولوا كسانوا كفروا جكافروا اذا كنا اكل ششم تراب خاور قبرن كه وابا انا زمدا مشران ان لمخرجون يا من خام خاب يا برويست شد قبرننا لقد اعدنا هذا بيشك وعدكل شوم سر هذا ددي مذکور را وتو د قبرنا نحن مون سره وا با او من قبل ازمون د مشران سره دین مخکی و یوم تر سجوند نشو ان هاذا ند دا خبر الا اساطیر الاولید مگر د دروغ کسی دړم بنودی قل فرمای سیرو فل ارض یو ګرځې پزماکه کی فن زورو نو سوچو فکرو کای کیف کان عاقبت المجرمین سرنگی و خیری انجام د مجرمانو و یقولونا ولا تحزن علیہم او مغم جنیگ پدوی مغم جنیگ پدوی ایدائی پا کفر او دارنگی دین تا دروغ پا نسبت میں شوالے کئی مغم جنیگ پدوی ولا تكن مكيه في ذيقن پتنگي کې مما يمكرون دا اغن چې دایکم مکر او فریب کوي ويقولون وايدا كافر متى هذا الوعد كل بيدا وعدا عذاب بکل راضي ان كنتم صادقين کوي تاسو اي مؤمنانو رشتيني دا الله خبره ورته وټو کخکارې دا کافر وتا قلو فرمایا عسا نزدی دا یکون دا چشیبا ردف لکم پیوسو نزدی تاسو سرا بعد اللذی بازی آغا تستعجلون چه تاسو پی تلوار کوئی فا ان ربک بیشک ربستا لذو فضل خامخا خاوند محروبانی دیال الناس پا غلقو ولیکن اکثرهم لا یشکرون لیکن دیر دوینا شکر نادا کئی وَإِنَّ رَبَّكَ بِشَكَ رَبْسَا لَيَا عَلَمُ خَامَخَا پُوئِگِ مَا فَاغَتُ كِنُّ صُدُورُهُمْ چِ پَتَئِيَ سِنِيدُ دُوِي وَمَا يُعْلِنُونَ وَغَچِ دَئِسَرْ گَنَّئِ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ نِشْتِ وَغَائِبَ وَپُتْشِ فی السماء پاس آسمان کی ولر دیو پزمکا کی الا فی کتاب مبین مگر دید اللہ پا علم کی ان هذا القران بشكل قران حكيم يقص على بني اسرائيل بيان بني اسرائيل اكثر الذي دير هغه مسائل هم فيه يختلفون چدي پاره کې اختلاف کوي وانه بشكل قران له هدن خامخ هدايت ده ورحمتنا ورحمت ده للمؤمنين نفارد مؤمنانو ان ربك بيشك ربستا يقدوي بينهم في سلبو کی پمند دوی کی بی حکمه پخل حکم سرا وهو العزيز العليم ودى الله زور وروپو هده فتوکل على الله بروسو کپالا انك على الحق المبين بيشك يتفحق خکارا انك بيشك تجي عبیبا لا تسمع الموتا او رول نشکول مروتا لا کافر دمرو سرم مشابیقل ولا تسمع السم الدعا او رول نشکول کانو تدبلنی اذا والله مدبرین کلچو گرزی غیشا کونکی وما انت بهاد العمی او نیت الارسم انکی رندو تان دلالتهم داید گمراہینا ان تسمعوا تعورو لنشکول الا من يؤمن بآياتنا مگر آغا چاہتا چه اغی ایمان ساتی زمون فایاتونو فهم مسلمون نو آغی اللہ تا اروقتا بدار دیم وَإِذَا وَقَى الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ کَلَچِ وَاقِيبَ شِوِنَا دَعْزَابْ پَدْوِيمْ اے خلق بمنکرات و بیدینی شروع کی نو دا عذاب دراتلو خبر با پدی واکیشی اخرجنا لهم رو بباس مندوی دا پارد دابتم من الارض یو زناور دزمکن عجیب و غریب تو کلمهم خلق سر بخبری کئی ان الناس چی بیشک خلق کانو بی آیاتنا لا یوکنون او دی چی زمون پا آیاتنو یقین نساتی کل چې د عذاب خبره په خلکو واقع شي نو الٰه العالمین با یو دابد زمکه نرواسی وقال قول نسمرات دی اې د الله غضب په خلکو واجب شي ذکر دی به ایمان لرانی ابو سعید خدری رضی الله عنه او بعض نور صحابه وای وإذا وقع القول عليهم نسمراد دي خلق بسرد وس امر بالمعروف نکي اسرد وس نبا نهي عن منکر نکي نو الله قهر غضب في لازم شي يقول دام دي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وي وقال قول عليه وقال قوله يكون بموت العلماء وذهاب العلم ورفع القرآن علماء بوفات شي علم بلار شي قرآن با الله پور تکی وردہ قرآن دا قیامت العامات دیدا با پور تشی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بے ڈھیر ڈھیر دا قرآن تلاوت کوئی مخید دیدا پور تکی دونا دا به د دې کې د دې کاغذونو نبم پورته شي او د سينو نبم پورته شي او بعضي وی قول نمراسره ولكن حق القول مني لامل ان جهنم الله وعده کړی چې جهنم بډ کوما د بیا به الله یو عجیب زناور دزمکی نروباسی صحیح حدیث کی راغلی مسلم شریف حدیث سے وی دری سیزونا چی روزی نبیا با یو نفس تا ایمان روڑل فیدا نور کئی یو بنور دا مغرب نروخی جی او دجال و دابت الارض دا با کمزین روزی سنگ باوی شکل بے سنگی نو دی بارک زویفی خبر راغلی ذکر دا آغی کولو لس ضرورت نشتا چی کم زیبے نو دا زیب آرکیم صحیح سنت سر خبرہ ثابتا ندا خو الله خبر ورکو چې دابۃ الارض بروزی ادا به خلکو سره خبرې کوي چې بهشکه دا خلک او چې زمونږ په آیاتونو باندې یقین نساتی و یوم نحشر من کل امه فوجا اپکم رشر عجب بکو دا هر یو امت نڈالا من من دا آغچانا یکذب بی آیاتنا چه دا دروغ نسبت اکڑو زمگا آیاتنو تا فهم یوزعون دا دی برا بندولشی چه رستنی ور پس رو رسیگی اراجم مکڑیشی سوک چه جمع که کنا نمخیلی بود دی ارسو بورت رو رسی دی با جمع کولشی حتی اذا جاؤو تردی چراب شید سوال دی صاحب زیتا قال رب العالمین بورتو فرمائی اکذبتم بی آیاتی آیاتا سود دروغ نسبت کرو زما آیاتونو تا ولم تحیطو بی ها علما اوی حاتن وکڑی تاسو پدی آیاتونو بان دی علمنا لاغید حقیقت او کنہن خبر نوی اما را کنتم تعملون یا سوی تاسو عمل کون کی ووکال قول علیہم ثابت بشوینا دا عذاب پاغوی بما ظلمو پا سبب داغش ظلم کڑو فهم لا ینفکون ندیب خبرن شکولے پس کون انشاءاللہ مزن پس بیانو روایو اې دا مرګري ګوره چې موزو شي کنه دا اوس باندې وي نو بهر موځي څو خبرې کوي رسول الله ان شاء الله موږ اعلان کو سبا نو خلک مې